فاش شدن خبر این گنج و رسیدن خبر به گوش پادشاه. پس خبر کردند سلطان را از این آن گروهی که بودندن در کمین. عرضه کردند آن سخن را زیر دست که فلانی گنج نامه یافته است. چون شنید آن شخص کین با شهر رسید، جز که تسلیم و رضا چاره ندید. پیش از آن کشکنجه بیند زان قباد، رقعه را آن شخص پیش او نهاد. گفت تا این رقعه را یابیدم، گنج نو و رنج بی حد دیدم. خود نشد یک حبه از گنج آشکار، لیک پیچیدم بسی من همچو مار. مدت ماهی چنینم تلخ کام، که زیان و سود این بر من حرام. بو که بختت بر کند زینکان قطاع، ای شه پیروز جنگ و دژگشا. مدت 6 ماه افزون پادشاه، تیر می انداخت بر می کند چاه. هر کجا سخت کمانی بود چست، تیر داد انداخت هر سو گنج جست. غیر تشویش و غم و طامات نی، همچو عنقا نام فاش و ذات نی.